خدمت خلق کے چند پہلو۔ احادیث میں اس پہلو کو بہت نمایاں کیا گیا ہے کہ انسانوں کی خدمت روپیہ پیسہ ہی کے ذریعے نہیں ہوتی، بلکہ کسی معذور کی مدد کرنا، کسی اندھے کو راستہ دکھانا، راستے سے کوئی تکلیف دور کرنا، کسی کو پانی بھر کے دے دینا، حتیٰ کہ کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا اور حسن سلوک کرنا بھی ان کی خدمت ہے، اور روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی طرح یہ بھی صدقہ ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ اس پر صحابہ نے سوال کیا، اگر کسی کے پاس صدقے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محنت کرے، جو ملے اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی ضرورت مند اور مصیبت زدہ کی مال کے علاوہ کسی اور طریقے سے ہی صحیح مدد کی جائے۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کا حکم دے۔ عرض کیا گیا، اگر کوئی شخص یہ بھی نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا ہدایت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ برائی سے رک جائے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ بخاری کتاب الادب باب کل معروف صدقہ، مسلم کتاب الزکاۃ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو انسان کے جوڑ جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن صدقہ صرف مال ہی سے نہیں کیا جاتا، بلکہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو جانور پر سوار ہونے میں مدد دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ سواری پر کسی کا سامان لاد دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ زبان سے اچھی طرح بات کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے اٹھنے والا تمہارا ہر قدم صدقہ ہے۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ مسلم کتاب الزکاۃ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی ہولناکی کا ذکر کیا اور فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کے ذریعے سے ہی صحیح جہنم سے بچو، اگر کچھ نہ ہو تو چھوارے کا ایک ٹکڑا ہی صحیح دے دو، یہ بھی نہ ہو تو زبان سے اچھی بات کر کے اس سے بچو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ۔ بخاری کتاب الادب مسلم کتاب الزکاۃ۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقہ، نیکی کا ہر کام صدقہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی خدمت اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ہر شخص اس محاذ پر اپنا حق ادا کر سکتا ہے، اور اسے فی الواقع ادا کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے نہ تو صاحب ثروت ہونا ضروری ہے اور نہ حکومت و ریاست کے تعاون ہی کی حاجت ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دولت یا ثروت یا حکومت و ریاست کے ذریعے صرف چند گوشوں میں انسان کی خدمت ہو سکتی ہے۔ بہت سے گوشے وہ ہیں جہاں فرد کا اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار ہی کام آ سکتا ہے۔ حکومت و ریاست کسی معذور کو وظیفہ، کسی بے روزگار کو روزگار، کسی بے گھر کو مکان، اور کسی مریض کو طبی امداد تو فراہم کر سکتی ہے، لیکن تمام وسائل کے باوجود باپ، بیٹے، بھائی، دوست، ہمسایا اور شریف شہری کا بدل نہیں بن سکتی۔ جو جذباتی سکون اور اعلیٰ سلوک اس کو ان افراد سے مل سکتا ہے، وہ ریاست کے چھوٹے بڑے کسی ادارے سے نہیں مل سکتا۔ بلا امتیاز خدمت، حسن سلوک کسی خاص گروہ اور جماعت کے ساتھ نہیں، بلکہ پوری نوع انسانی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اپنے اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی، ہم خیال اور ہم عقیدہ افراد کے ساتھ بھی، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ بھی اس کے مستحق ہیں جو ہماری زبان بولتے ہیں، اور وہ بھی جن کے اظہار خیال کا ذریعہ دوسری زبان ہے۔ یہی قرآن مجید کی تعلیم ہے اور احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے مسکینوں، محتاجوں، معذوروں، یتیموں اور وسائل سے محروم انسانوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو عام کیا ہے، بلکہ اس کا عام حکم دیا ہے۔ کہیں بھی اس نے یہ ہدایت نہیں کی کہ کسی خاص فرقے، جماعت اور رنگ و نسل والوں کی تو خدمت کی جائے اور دوسروں کی نہ کی جائے۔ اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعلیم اور اس کے منشا کے خلاف انسانوں کو گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کیا جائے، اور کچھ کو خدمت اور حسن سلوک کا مستحق سمجھا جائے، اور کچھ کو اس کا مستحق نہ خیال کیا جائے۔ احادیث میں یہ حقیقت بہت نمایاں ہے، ذیل میں چند حدیثیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، حضرت جریر ابن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، بخاری اور مسلم، جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتے۔ نمبر دو، حضرت انس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی بیقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی مخلوق اس کی اولاد ہے، خدا کو وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ نمبر تین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث روایت کرتے ہیں، الرحمون یرحمهم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ابو داؤد اور ترمذی۔ انسانوں کے ساتھ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، لہذا زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اور ہمدردی تو اسی شخص کے یا اس شخص کے سینے سے نکال دی جاتی ہے جو بدبخت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر کہا، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ تم میں بھلا کون ہے اور برا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر سب لوگ خاموش رہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہی سوال دہرایا تو ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دیجئے کہ ہم میں بھلا کون ہے اور برا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی توقع کی جائے اور جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، اور تم میں بدترین شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی توقع نہ کی جائے اور اس کے شر سے لوگ محفوظ نہ رہیں، ترمذی اور بیہقی۔ یہ سب حدیثیں مشکات کتاب الآداب باب الشفقہ والرحمہ علی الخلق سے لی گئی ہیں۔ ان احادیث میں کسی فرق اور امتیاز کے بغیر خدا کی ساری مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے، اور مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، مصیبت زدہ انسانوں، بیماروں، غلاموں اور قیدیوں کی خدمت کے لیے کسی قسم کی شرط نہیں لگائی گئی ہے۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جو بھی شخص ہمدردی، ہماری ہمدردی اور مدد کا محتاج ہے، اس کی مدد کی جانی چاہیے۔ اس معاملے میں اپنے اوپر، اپنے اور پرائے، شناسا اور اجنبی، ہم مذہب اور دوسرے مذہب والے کے درمیان فرق کرنا، اور کسی اور کو خدمت کا مستحق سمجھنا اور کسی کو مستحق نہ سمجھنا، اسلام کے مزاج اور اس کی ہدایت کے سراسر خلاف ہے۔ ان حدیث کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ خدمت خلق کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ جو کام شب و روز کی عبادت کے برابر ہو، جس سے انسان خدا کا محبوب بن جائے، جو اسے خدا سے قریب کر دے، جس کی وجہ سے خدا کی رحمت نازل ہو، جو سنگ دلی اور شقاوت جیسی اخلاقی خرابیاں دور کرنے کا ذریعہ ہو، جو اسے نیک اور صالح معاشرے کا بہترین فرد بنا دے، اس کی عظمت اور اہمیت سے ایک مسلمان کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اس کے لیے اس میں اتنی بڑی ترغیب ہے کہ اس کے بعد وہ کسی دوسری ترغیب کا محتاج نہیں رہتا۔